хоч і у вигнанні, але залишив по собі значний вплив на формування української суспільної думки. Державність України на той історичний момент уявлялася під протекторатом шведського короля – країни Швеція. Передбачалось укласти мирні угоди з Росією і Кримом. Запорозьке військо повинно було становити основу Збройних сил України. Україна – гетьманська держава, але не самодержавна. Гетьман обирається, а не отримує цей титул у спадок. Усі адміністративні посади також мали бути виборні, а гетьман лише наділявся правом затверджувати обраних. На жаль, Конституція Орлика не мала практичного застосування і залишилася тільки на папері. У 1712 році він же написав маніфест, а у 1713 році – дедукцію, відому в літературі як «Вивід прав України». У цих документах-творах показано, що в Європі існує українська, автор називає козацька, нація, яка заслуговує на те, щоб мати власну, вільну, самостійну, незалежну державу. Російські царі закабалили козацьку націю, що стало фактом кричущої несправедливості. Автор закликав: «Московський двір належить вважати за узурпатора України». Доводив, що світові потрібна українська незалежна держава. Покладалися надії на те, що Швеція стане першою державою, яка допоможе стати Україні і об'єднаною, і незалежною. Це документи, де викладена національно-державна концепція українства. 1711 рік був роком найголовнішої бойової події, зумовленої гетьманом Орликом. 23 січня 1711 року Орлик підписав договір з Кримським ханом, який ґрунтувався на визнанні повної незалежності України, до якої включалась і Слобожанщина. Одночасно гетьман налагоджує зв'язки з донськими козаками, з кубанським султаном, з казанськими татарами та башкирами. У січні 1711 року відбувся військовий похід в Україну. Татарський хан із 50-тисячною ордою і малим загоном запорожців дійшли до річки Самари, потім оволоділи Слобожанщиною. Жителі містечка Водолага Харківського полку зустрічали татар із хлібом сіллю. Мерефу і Таранівку брали штурмом, спалили і пограбували. Орлик із 4-тисячним загоном запорожців під командою Костя Гордієнка 31 січня 1711 року вступив на правобережжя. В союзниках були польські загони та турецько-татарська орда. Гетьман звертався до населення України із закликом підняти повстання, скинути владу московського царя. Писав гетьманові Лівобережжя Скоропадському стати разом проти царя. Обіцяв передати йому гетьманську булаву. Запевняв, що ні Туреччина, ні шведський король, ні кримський хан не будуть претендувати на володіння Україною, а вона буде назавжди незалежною державою. Скоропадський, не читаючи листів Орлика, віддавав їх царю. 18 березня 1711 року Орлик із військом був уже біля Білої церкви. І тут татари знову зрадили. Вдалися до грабунків, забирали ясир і відкочувалися додому. Козацькі полки кинулися доганяти татар, а військова операція зірвалася. Орлик відступив до Фастова, потім з України. Петро І оголосив війну Туреччині за те, що вона підтримувала Орлика.